rozkazem dla strefy. Z Holandii to mało powiedziane. Z Fryzji, o, to właściwie powiedziane. Baldurs Brumar. Taken in the theater, killing us all, calling. z Holandii, to mógłby być zły, brzydki zestaw, ale to właściwie nie była żadna Holandia. To była Fryzja. No, administracyjnie, politycznie może tam i jakaś Holandia, ale oni przecież własne poglądy mają na różne sprawy, na przykład na posługiwanie się językiem. Mają swój własny fryzyjski, trochę to podobne do holenderskiego, no ale powiedziałbym, że to taki polski i kaszubski. No, to gadać się w tym nie idzie. W każdym razie trzeba tutaj zawsze chwalić holenderskich, niderlandzkich metali, którzy dbają o język ojczysty, jakikolwiek by on był w tej Holandii, w każdym razie nie po angielsku, jak większość Holendrów, tylko w swoim własnym, tym razem po fryzyjsku. Ale inni metale nie z Fryzji, tylko z Geldry na przykład po niderlandzku śpiewają, więc brawo, brawo holenderscy metale. Inni holenderscy nie, ale metale tak. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335 godzina nie młoda. Prawie 10 minut po pierwszej nie wymagam. Nie wymagam od słuchaczy, żeby o tej porze ktokolwiek coś pisał, a jeszcze żeby coś ważkiego, to zupełnie nie. Ale poniekąd miałem rację z kierowcami, wozicielami, szoferami, że to elita. Chociaż tutaj listel, a nie smyk, więc za darmo wysłany. Pozdrowienia od kolejnego kierowcy, tym razem tankowca pływającego po wodach Irlandii. strefa@polskieradio.pl 71335 w sprawie edukacyjności i oświatowości, można by tak powiedzieć, strefy. Przemek pragnie wtrącić swoje 3 grosze. Słucham strefy od 5 lat i dalej nic nie rozumiem, o co redaktorowi chodzi. Być może nie jestem pojętnym uczniem, ale czy redaktor jest dobrym nauczycielem? To pytanie retoryczne, ale odpowiada na nie Adam, który przejrzał chytry plan doktora Wilczura. Za tydzień to ja poproszę więcej ska edukacji. Uczę się od 40 lat. I głąb ze mnie, bo potrzebuje ustawicznego kształcenia w tej kwestii. No właśnie. Doktor Wilczur jest bardzo, bardzo kiepskim nauczycielem, dlatego że to kształcenie powinno być ustawiczne. Jakby był dobrym, zaraz by się wszyscy nauczyli. No i co by z tego było? strefa@polskieradio.pl 71335. W sprawie tego ostatniego zestawu muzycznego Basia podsumowuje. O, to było fajne. Jak lecą płyty, których nie skołował doktor Wilczur, lecz słuchacze, to ja wolę. No to niestety teraz płyta, którą skołował doktor Wilczur i rzeczywiście tego nie da się słuchać. Zero melodii, zgrzyty, piski, sprzężenia. Serbii, repetitor. da se stvori, gde se sužavaju snovi. Ona ne sme to da prizna, istina je boli. Ona ne sme to da prizna, istina je boli. Pošalji mail na strefa@polskeradio.pl. No zaiste, zaiste, jak głosi dzisiejszy leitmotiv, głośni, głośni artyści i intelektualiści. Mogę potwierdzić, na koncercie Repetitora w Warszawie, który kiedyś widziałem, głośno było. No i komu się to podobało? Nikomu, no. Takie przekombinowane, przesterowane, manieryczne, melodii tam nie było. Repetitor z Serbii. O, głośni artyści, to w Serbii, to oni pewnie głośni są, ale w Polsce to tylko technicznie. No i ten skład jakiś taki lewacki, bym powiedział. Na basie kobieta. Na perkusji kobieta. I tylko one, jeden na gitarce tam. Nie wiem, czy to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A już gwoli dziennikarskiej ścisłości powiem, że mordujemy, no męczymy tę najnowszą płytę zespołu Repetitor, która zwie się Gdzie Cześć. No, serbiści o tej porze śpią, to mogę spokojnie podawać tytuły serbskie. Strefa małpa, polskieradio.pl 71335, ale to tylko dla tych, którzy mają jakieś zaskórniaki i zapasy finansowe, ale jednak dzisiaj wszyscy jakoś tak potwierdzają koncepcję doktora Wilczury, aż mi się tak troszkę głupio robi. Chociaż mile mnie to łechce oczywiście. Bo pozdrowienia od kolejnego woziciela, szofera, kierowcy i tak dalej. Pozdrowienie od laweciarza na trasie Wrocław-Białystok. No to też kawałek drogi. No i kolejne pozdrowienia pewnie od kierowcy. Z A2 Piotr Zwarty. A z L4. Z L4 nikt mnie nie chce pozdrowić. To kto słucha tej audycji? Jak nie ludzie na L4? Strefa małpa. polskieradio.pl 71335. O! Ależ się cieszę, że będę mógł kolejną prośbę, która jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, spełnić tym razem w sprawie owego ustawicznego kształcenia, które poruszyliśmy kilkanaście minut temu. Kasia, a ja potrzebuję ustawicznego kształcenia w muzyce azjatyckiej. No dobrze, to wreszcie będzie porządnie, jakaś melodia będzie, nie tam zgrzyty, tylko takie miłe dla ucha, melodyjne, gładkie granie. Czy z tej Azji to może być Tajlandia? Może? Dobra. Zespół Fly. มาลงที่ผมดีกว่ามาโยนในผมดีกว่า จะทิ้งคุณเพื่อที่ร่วมลงทุนมันก็เจ๊งไปนายกก็แสนดีแค่คอยเอาใจใส่จะให้ท่านช่วยท่านก็ยุ่งท่านก็เพื่อนมามาลงที่ผมดีกว่ามาโยนให้ผมดีกว่ามาเฮกับผมดีกว่าเหนื่อยใจหนักใจปวดใจปล่อยทิ้งไว้ไม่ปลอดภัยโกรธใครเกลียดใครเบื่อใครอยากร้องดียังไงเดือดร้อนอะไรมาลงที่ผมดีกว่ามาโยนให้ผมดีกว่ามาเฮกับผมดีกว่ามาลงที่ผมดีกว่ามาโยนให้ผมดีกว่ามาลงที่ผมเลยเอามันมาทิ้งเลยมาลงที่ผมดีกว่ามาเฮกับผมดีกว่า เธอต้องการจะลืมฉันอย่าเหนื่อยอย่าทำให้ลำบากแค่เพราะเธอต้องการจะเดินแยกทางแค่อยากจะไปให้พ้นฉันคงไม่ตายที่เธอทิ้งแต่สิ่งหนึ่งยังค้างคาใจเพราะถ้อยคำทุกคำที่เธอพูดไปกัดกร่อนจิตใจของฉันเธอโยนความผิดใส่ฉันเพื่อจากฉันไปรังแกกันอย่างโหดร้ายซึ่งใจจริงๆเธอโยนความผิดใส่ฉันฉันผิดเรื่องใดทำไมถึงต้องใส่จะมาทิ้งกันไปไม่ว่ากันเมื่อเธออยากไปก็ไปแต่โปรดอย่าทำร้ายฉันเธอโยนความผิดใส่ฉันเพื่อจากฉันไปรังแกกันอย่างโหดร้ายซึ่งใจจริงๆเธอโยนความผิดใส่ฉันฉันผิดเรื่องใดทำไมถึงต้องใส่ร้ายเพื่อมาทำลายคนที่ยอมเธ โ Uj, tak się zasłuchałem, że chyba nawet nie wypisałem tego na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Co niniejszym nadrabiam, to oczywiście taka sztuczka, żeby słuchacze myśleli, że audycja nadawana jest na żywo, że ja tutaj wszystko uzupełniam, aktualizując na bieżąco. Oczywiście wszystko nieprawda, wszystko humbug i iluzja istnienia. Oczywiście wszystko robi to za mnie maszyna. Sama wstawia, sama wie, jaki tytuł i jaki wykonawca. To gwoli ścisłości powiem. Fly, tak się nazywa ten tajski zespół. Podejrzewam, że u siebie w kraju jakoś inaczej się nazywają, ale oni wszyscy globalni, więc te nazwy mają takie bardziej łacinką wpisane. I teraz będę judził. Będę, aż nie mogę się doczekać nawet. Coś od Kasi i od Basi, a Kasia z Basią zgodzić właściwie nigdy się nie mogą. Basia. Sprawia mi pan ból tym zestawem. Ustawicznie pana nienawidzę. Tymczasem Kasia. A propos zestawu muzycznego z Tajlandii. Doktorze Wilczurze, bądź moim muzycznym mentorem. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335, no właśnie, i jakieś smyki 71335, bo to, ho, fortunę kosztuje. Trzeba byłoby promować. No dobrze. Prosiłem o korespondencję z L4. Do tej pory, półtorej godziny audycji za nami, mi się nie udało. Nie bywam na L4, ktoś donosi, a słucham audycji maniakalnie. Kwestia wolnego zawodu i szybkiego myślenia. Oto jak wolny zawód, to jakiś sędzia musiał napisać, a oni wiadomo. Nie narzekają na brak pieniędzy. Strefa Małpa polskieradio.pl i tak dalej, ale to każdy wie. No dobrze, przecież trzeba realizować i wypełniać leitmotiv dzisiejszy. Głośni artyści, to już było. I intelektualiści, o, to teraz będzie jakaś znowu przekombinowana, manieryczna, no to się właściwie do niczego nie nadaje, chociaż ładna nazwa. Usiejsme doma, czyli jesteśmy w domu. No to jesteśmy w domu. Praga, Czechy. Co tam jeszcze dodać? Nic.

powstała podczas tej audycji taka koncepcja, że płyty, które skołuje doktor Wilczur, do niczego się nie nadają, a te, które słuchacze, to można słuchać. No i kto skołował tę płytę do audycji? Zespół zwie się Ujśćme doma, czyli jesteśmy w domu. To byli przedstawiciele Czech, jak było słychać. Mirek, Wanek z kapeli Ujśćme doma i tak dalej. Tak, to była zryta płyta. Gdzie ja miałem tę zajawkę? No jakoś zapomniałem. Za 20 minut druga. Na koncercie Ujśćme doma też kiedyś byłem. 10 osób na sali. Pełen komfort. Uwielbiam te strefowe koncerty. Człowiek się nie musi rozpychać. Wszystko widzi. Może kończynami pomachać. Nikt go nie zadepcze. Jest cudownie. Ech. A słuchaczom jeszcze się chce. O tej porze niegodnej wspominania pisać. Narciarz, który dzisiaj, no, prawie jak doktor Wilczur tutaj wysuwa różne koncepcje. Nikt się nie przyzna, twierdzi narciarz, do słuchania strefy na L4, bo jeszcze ktoś z ZUS-u usłyszy i co wtedy? No nie uwierzę, że ktoś z ZUS-u, tej szacownej instytucji, słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola za 22, no chyba, że na L4. Ech. Sprawdzam może jakieś smyki, które jak wiadomo fortunę kosztują złocisz 23, żeby tak popierać, zachęcać. Na L4 to jest cisza nocna, donosi Piotr. No chyba u Piotra. Nie zazdroszczę sąsiadom. No dobrze, to musimy teraz wrócić do wątku edukacyjnego, poznawczego i oświatowego. Co prawda będzie to też może edukacja lingwistyczna, bo tym razem zespół z Hiszpanii po hiszpańsku, co jest pewną ciekawostką, bo do tej pory jakoś tak po hiszpańsku z Ameryki Południowej, a z Hiszpanii po baskijsku. Ale teraz wreszcie będzie, można powiedzieć, tak jak powinno być, czyli z Hiszpanii po hiszpańsku. Będzie to edukacja matematyczna, gdyż podmiot liryczny pierwszego utworu będzie nas przekonywał, że 3,14 to jest liczba pi, czyli 3,14 numero pi. Yeah. mego, pomoż mego, que estás esperando. Observo mundo que no está tan cuadrado, utilizando con las cosas de mí. La fórmula no se recuadrado, la fórmula no se recuadrado, la fórmula no se recuadrado, la fórmula no se recuadrado. Silencio, 5,000 para su entierro. Rysaka de Baku. To Hiszpanie, więc w swoim ojczystym języku seplenią. Jeśli chodzi o wymowę hiszpańskiego, Basia napisała: fuj, strasznie brzydko pan to katorce wymówił. No przypomnę, że ten zestaw muzyczny między innymi o liczbie pi, 3,14, tres, katorce, numero pi. Więc korzystam z okazji, że na antenie radia publicznego mogę wreszcie sobie bezkarnie poseplenić, bo to hiszpański. To jeszcze raz. Resaca de Baco. 3,14, numero pi. Albo drugi tytuł. Una pequeña grande historia. Bo gdybym po polsku seplenił, to mogłaby być afera. Za 9 minut. Druga. Wszystkie zespoły, wszystkie tytuły do odnalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. Co to dzisiaj za leitmotiv? Głośni artyści i intelektualiści. O, to Rysaka de Baku. Tych głośnych artystów chyba zrealizowała i wypełniła. No, mnóstwo dzisiaj było bardzo brzydkich zestawów z brzydkich miejsc, ale ten uratuje nam audycję. Zespół zwie się Java. Węgry. No muszę tym Węgrom na chwilkę przegrać, ale przerwać, ale kurtuazję, jak wiadomo, w strefie obowiązuje od początku do końca. No i wypadałoby się pożegnać. Zanim wybrzmią ostatnie dźwięki, tony, nuty tej audycji, to przypomnę o skromnej, drobnej instytucji, jaką jest podstrona strefy, gdzie każdy zorientuje się, co było grane w tej audycji, bo rozumiem, że przez 2 godziny nie bardzo była na to okazja. polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Tam wszystko czarno na białym wypisane, jaki zespół, jaki tytuł. Oczywiście nie da się tego wymówić ani przeczytać. Ale ja już nic na to nie poradzę. Wygląda na to, że ta audycja jest albo dla wariatów, albo dla lingwistów stosowanych. No dobrze, nie jest to audycja słowno-muzyczna, tylko muzyczna, więc na pożegnanie pozostanie parę sekund. Więc mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze w strefie rock'n'rolla wolnej od Angoli, od Angola ze środy na czwartek. No i to tyle, co miałbym do powiedzenia. Ktoś chce coś dodać? Mindenkik ezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskieradio.pl-re. Ależ wyjątkowo, proszę uprzejmie. 5, 4, 3, 2, 1. Można nastawiać zegarki. Minęła druga.